dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A smartfony z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro przyznawał członkom swojej partii pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Kupowano za nie głosy. Są nowe nagrania Tomasza Mraza. Kampania na ostatniej prostej, za tydzień wybory do Parlamentu Europejskiego. Polski program ochrony bociana czarnego z nagrodą Natura 2000. Jest nowe nagranie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tomasz Mraz mówi, że Zbigniew Ziobro przyznawał członkom swojej partii limity pieniędzy z funduszy na dany okręg wyborczy. Były przypadki, że za 800 tysięcy złotych zostało kupionych 130 głosów, powiedział były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nagranie na YouTubie opublikował Roman Giertych. Wyjaśnia, że zostało ono zarejestrowane kilka miesięcy temu. Portal Onet pisał, że Mraz przez niemal 2 lata nagrywał kierownictwo resortu za czasów Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wybory do Parlamentu Europejskiego. Politycy mają czas do piątku do północy na przekonanie do swoich postulatów. Dziś w Proszowicach w Małopolsce Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że kandydaci trzeciej drogi będą walczyć o zachowanie spójności Unii Europejskiej. Podkreślił, że eurowybory będą wymagały maksymalnej mobilizacji przy urnach. To z tych trzech wyborów są dla nas najtrudniejsze. Są trudne, bo rola Europarlamentu nie jest powszechnie znana, a ona dotyczy spraw bardzo ważnych, nie tylko pieniędzy dla Polski, ale potrzebujemy tam silnych reprezentantów, którzy przywrócą właściwe tory Europie. Miejmy tam swój stanowczy i silny głos. Najlepszych oddelegowaliśmy do startu do Europarlamentu. Lewica z kolei chce Unii Europejskiej 2.0, mówił Robert Biedroń, kandydat do Europarlamentu. Podczas spotkania w Warszawie podkreślał, że Polki i Polacy są euroentuzjastyczni, ale też eurorealistyczni. Oczekują, że Unia Europejska po tych 20 latach, po inwestycjach w autostrady, w stadiony, w boiska, w lotniska, rozpocznie nowy rozdział. I o tym właśnie podczas tych miesięcy kampanii opowiadała Lewica. O Unii Europejskiej 2.0. O Unii Europejskiej, która jest dla Ciebie, dla nas. O Unii Europejskiej, która broniąc wartości, realizować będzie te wartości w sposób praktyczny. W nowej kadencji Europarlamentu Polskę reprezentować będzie 53 europosłów. Meksykanie rozpoczęli głosowanie w wyborach prezydenckich. Poprzedziła je uroczystość z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Szefowa Meksykańskiej Komisji Wyborczej Guadalupe Tadei Zavala przypomniała, że w tym roku minęło 200 lat od pierwszych wyborów w historii kraju. Akt głosowania symbolizuje nie tylko naszą miłość do Meksyku, ale również nasze zobowiązanie na rzecz obywatelskiego zaangażowania. To nie prosta formalność, ale pokaz szacunku dla naszego procesu demokratycznego i biorących w nim udział obywateli. Reprezentuje chwilę zadumy i odnowienia wartości, które podtrzymują naszą demokrację, wolność, równość i sprawiedliwość. O fotel prezydenta po raz pierwszy w historii starają się dwie kobiety, a kampania jest niestety naznaczona krwawymi zamachami na kandydatów. Zginęło prawie 40 osób. W Meksyku odbywają się dziś bowiem także wybory parlamentarne i samorządowe. Uprawnionych do głosowania jest prawie 100 milionów osób. Polski program ochrony bociana czarnego Bociani My otrzymał tegoroczną nagrodę Natura 2000. Odpowiada za niego Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Wyróżnienie przyznawane jest od 10 lat przez Komisję Europejską dla najlepszych projektów należących do Międzynarodowej Sieci Obszarów Ochrony Zwierząt i ich siedlisk. Program ochrony bociana czarnego zdobył serca internautów i zwyciężył w kategorii Europejska Nagroda Obywatelska Natura 2000. Zwycięzcą nagrody 2024 jest projekt Najlepsze praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego w Polsce. Bociany nie mają łatwego życia, zwłaszcza przelatując przez tereny objęte wojną, dlatego cieszymy się, że wspierają je internauci.

Sportowe dzień dobry mówią Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wszystko jasne. Real Madryt wywalczył to trofeum Bagatela po raz 15. Królewscy zgodnie z planem, ale nie bez kłopotów pokonali w finale na Wembley Borussię Dortmund 2-0. Na pomeczowej konferencji prasowej, gdy przemawiał Carlo Ancelotti, niezapowiedzianie wpadli jego podopieczni. Puede igualar el partido, porque... Tak cieszyli się razem z trenerem piłkarze Realu Madryt. Kibice piłki mają teraz trochę czasu na regenerację, ale od połowy czerwca już Mistrzostwa Europy z udziałem Orłów. Ciut przetrąconych, awans, jak pamiętamy, trafił się biało-czerwonym psim swędem. Są tacy, którzy żyli powołaniami szerokiej kadry przez Michała Probierza. Selekcjoner odczytał nazwiska powołanych na polu golfowym. Tak wybór tej lokalizacji skomentował były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Można powiedzieć, że pewnie nie wypadałoby na przykład ogłaszać kadrę ze sklepu rybnego. Prawda? Powołania na Euro w sklepie rybnym mogłoby być intensywnie. Pierwszy mecz kadry na Euro 16 czerwca w Hamburgu z Holandią. Tam będzie intensywnie. Może być dużo goli. Mnóstwo emocji zafundowała nam w środowy wieczór Iga Świątek. Prawie o bunusz była za burtą Roland Garros, ale jest wielką mistrzynią i wybroniła się w meczu przeciwko Naomi Osace. Japonka w decydującym secie prowadziła już 5-2 w gemach i miała mecz bola. O czym wtedy myślała Iga? I honestly didn't believe that I can win because I would be pretty naive. Nie wierzyła, że może wygrać, bo takie myślenie w tamtym momencie było naiwne, stwierdziła Świątek. Dziś było łatwiej. Rosjanka Anastazja Potapova odjechała po 40 minutach na rowerze, przegrała 0-6 i 0-6. O tym, co ważnego wydarzyło się w minionym tygodniu we French Open, porozmawiamy z komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem. Na żywo w TSM-ie nie było go kilka lat. Co roku spora grupa uczestników próbuje się zamachnąć na bieg rzeźnika w Bieszczadach. To 84 km raz w dół, raz w górę, generalnie na łeb na szyję. Do tego biegnie się w parach. Skoro przeżyliśmy ostatnio montaż kuchni z Ikei, to już nic nas nie złamie. Rzeźnik jest łatwiejszy? Tak. Z Bieszczad zajrzymy na Mazury, tam zakończyły się Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację. Zjeżdżam z górki, muszę skręcić o 90 stopni, patrzę, ładny las, cyk, przeciąłem lasem. To myślę, że większość zawodników tego nie zrobiła, bo oni jak nie są przyzwyczajeni do takiego cięcia lasem, oni nie kombinują takich rzeczy, a ja parę takich dzisiaj właśnie... że zyskałem 10 sekund albo 5, no ale to jest 5 za free. Dobrze, że sekund. Te często decydują o zwycięstwie w koszykówce za oceanem. W NBA, w najlepszej lidze świata, znamy już finalistów. Państwo znają nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. W każdej sportowej sprawie Elżbieta Rożycka na posterunku, jak co tydzień od ponad 20 lat, dziś z asystentem, 5-letnim wnuczkiem Edkiem. A teraz najważniejsze informacje agencyjne. Dużo pracy na korcie w Paryżu miał Novak Djokovic, który rozegrał 5 setów. Ostatecznie wygrał z Lorenzo Musettim i awansował do 1/8 finału. Panowie spędzili na korcie 4 godziny i 29 minut. Takich problemów nie miał Hiszpan Carlos Alcaraz, który pokonał w 4. rundzie Felixa Ogiera Aldesima 6-3, 6-3, 6-1. W turnieju panów na Roland Garros wieczorny mecz Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem to będzie ostatnie spotkanie na korcie Suzanne Lenglen. I Hubertowi nie będzie łatwo pokonać Bułgara. A jeżeli włoski dziennikarz Fabrizio Romano ogłasza, że Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain przenosi się do Realu Madryt, to tak będzie. Podpisanie umowy po niedzieli. W kraju spore emocje szykują się w Gdyni. Lepszy z meczu Arki z Motorem Lublin zagra w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. To finał pierwszoligowego barażu. Mecz w Gdyni o 18. Polskie siatkarki w kolejnym turnieju Ligi Narodów pokazały, że są nie do pokonania. W amerykańskim Arlington wygrały wszystkie mecze, podobnie jak w poprzednim turnieju w tureckiej Antalii. Polki mają na koncie komplet zwycięstw i są liderkami, a w światowym rankingu awansowały już na 3. pozycję. Są niesamowite. Mateusz Bereźnicki w kategorii 92 kg uzyskał kwalifikację na igrzyska w Paryżu. Wygrał ostatnią walkę, która dała mu przepustkę na igrzyska. To jeszcze motorsport. Estończyk Ott Tanak był najlepszy w rajdzie Sardynii, 6. rundzie samochodowych mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz na miejscu 10. w kategorii WRC 2 zajął 5. lokatę. A w Grand Prix Włoch, czyli 7. rundzie motocyklowych mistrzostw świata, podwójny triumf gospodarzy zwyciężył Francesco Bagnaia, który nieznacznie wyprzedził Ene Bastianiego, obaj z fabrycznego zespołu Ducati. Liderem pozostaje Hiszpan Jorge Martin, który w niedzielę był 3. 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Teraz gramy, a potem będziemy na Wembley. 18 minut po 17, trzecia strona medalu. No i mówimy o tym, co się działo wczoraj wieczorem. Coś niesamowitego, ale nie chodzi o samą grę. Mhm. Chodzi o to, czego dokonał Real Madryt. 15 tytuł w historii Ligi Mistrzów. No absolutnie niezwykła rzecz, natomiast komu kibicowałeś? Bo ja całym sercem byłem oczywiście za Borussią Dortmund. Ja podobnie, bo kibicuję zawsze tej drużynie trochę gorszej. Ja też i gdyby ten Adeyemi wykorzystał chociaż jedną z tych swoich sytuacji. Tam w pierwszej połowie były 3 albo 2 yes. takie naprawdę sytuacje, gdzie Borussia powinna prowadzić przynajmniej 2-0. Nie stało się no, tak? No jak mijał Courtois, prawda, wyprowadził się tak mocno na zewnątrz, że nie mógł już dobić, dostrzec właściwie do pustej bramki. Szkoda, wielka szkoda, potem Real pokazał, dlaczego jest tak wielki. Niestety druga połowa, niestety... Dla Borussii tak Dortmund, tak. Ale druga połowa to już była zdecydowanie dla Realu Madryt, ale o tym więcej Filip Jastrzębski. Real Madryt zrobił sobie z Ligi Mistrzów swoje prywatne rozgrywki. W ciągu 10 lat królewscy triumfowali w Champions League już 6-krotnie. Zawsze, gdy w Lidze Mistrzów gra Real, niezależnie od tego, co dzieje się na boisku, wiemy, że w końcu musi wygrać. Tak było również wczoraj. Choć było to starcie Dawida z Goliatem, Borussia zagrała niezwykle odważnie i rozegrała kapitalne spotkanie. Dortmundczycy mieli mnóstwo sytuacji. W pierwszej połowie szturmowali bramkę Thibaut Courtois, ale nic z tego. Ani Karim Adeyemi, ani Niklas Füllkrug nie potrafili wykorzystać okazji. Królewscy cierpieli, zachowali spokój i czekali na swoją szansę. A ta w końcu się pojawiła. W 74 minucie Toni Kroos z rzutu rożnego dośrodkował na głowę Daniego Carvajala, a ten skierował piłkę do bramki. Najniższy piłkarz na boisku w ten sposób dał prowadzenie Realowi. Borussia musiała rzucić się do ataku i mistrzowie Hiszpanii mogli już przypieczętować zwycięstwo. Zrobił to Vinicius Junior, który wykorzystał sytuację sam na sam. Sensacji nie było. Real Madryt świętuje zdobycie 15. Pucharu Europy w historii. Trener Carlo Ancelotti stał się rekordzistą. Nie dość, że dwukrotnie wygrywał te rozgrywki jako piłkarz, ma już 5. triumf w roli trenera. Nie da się przyzwyczaić do tego uczucia. To zawsze coś wyjątkowego. To 6. triumf naszego klubu w ciągu dekady. To zwycięstwo jest jednak szczególne, bo Borussia zagrała po prostu świetnie. Rywale byli mocni, znacznie lepsi od nas w pierwszej połowie. Uratował nas spokój. W końcu zagraliśmy lepiej po przerwie i pozwoliło nam to wygrać. 6 zwycięstw w ciągu dekady. To jest nie do pomyślenia. 6 finals, 6 victory. Unbelievable to think. Solidny środek pola, groźni napastnicy i szczelna defensywa, która miała też odrobinę szczęścia. Spokój, cierpliwość, wyrachowanie. Cały Real Madryt. Puchar wzniósł kapitan Nacho Fernandez. Potrafiliśmy cierpieć i dostaliśmy za to nagrodę. To był bardzo trudny mecz. Borussia zagrała naprawdę znakomicie, ale my przetrwaliśmy w najtrudniejszych momentach. To jest DNA Realu Madryt. Tworzymy dalej tę piękną historię. Ten triumf smakuje szczególnie, bo to mój pierwszy w roli kapitana. Marzenia się spełniają. To miał być piękny wieczór dla Borussii. Dortmundczycy zrobili tak wiele, by znaleźć się w tym finale. Wyszli z grupy śmierci, choć byli skazywani na pożarcie. Wyeliminowali PSV Eindhoven, Atletico Madryt i Paris Saint-Germain. W finale nie dali już rady. Pokonał ich Real Madryt z Judem Bellinghamem, który przed sezonem zamienił Borussię właśnie na Real. Trener BVB Edin Terzic. Gdy nas opuszczał, powiedziałem mu to samo, co Erlingowi Haalandowi, że jestem dumny, że mogłem go prowadzić. Obaj wygrali ze mną Puchar Niemiec w 2021 roku. Byłem pewien, że wygrają również Ligę Mistrzów. Haaland zdobył to trofeum już rok temu z Manchesterem City, a Bellingham dokonał tego teraz z Realem Madryt. Niestety, by to osiągnąć, musiał pokonać moją drużynę. Gratulacje dla niego i dla całej rodziny. To był również szczególny mecz dla dwóch Niemców. Gwiazdy Realu Toniego Kroosa i legendy Borussii Marco Reusa. Obaj tym finałem zakończyli karierę. Po meczu świat obiegło ich wspólne zdjęcie i nie jeden uronił łzę. Ekscytujący finał i mnóstwo pięknych emocji. Parafrazując słynne zdanie Gary'ego Linekera, Liga Mistrzów to takie rozgrywki, w których biorą udział 32 zespoły, a na koniec wygrywa Real Madryt. Coś w tym jest, opowiadał o wczorajszym finale na Wembley Filip Jastrzębski. Jakie jest Państwa zdanie? 20-27-3. Kto wczoraj zasłużył na zwycięstwo? Natomiast rzeczywiście niezwykła jest ta historia, że po raz 6 Real Madryt w ostatnich 10 lat wygrywa Ligę Mistrzów. Niewiarygodne. Jesus back.

Ja nas zaskoczył nocnymi personaliami, probierz miejscem i czasem. Wyszło trochę niefortunnie, przekonuje legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek. Można powiedzieć, że pewnie nie wypadałoby na przykład ogłaszać kadrę ze sklepu rybnego, prawda? Tak samo jak na turnieju golfowym, no są ludzie, którzy myślą o czymś innym, którzy z piłką nie mają nic wspólnego, także można było to zrobić inaczej, ale to bym nie przesadzał, bo Niemcy gdzieś tam też zrobili kiedyś jakieś ogłoszenie przy kebabie czy gdzieś. Ja uważam, że można było zadbać trochę o sponsorów, można było ocieplić wizerunek. Wybrano taki wariant, nie ma co nad tym ubolewać. A Michał Probierz? Gwiżdżę na wszystko, śmieje się w słońce, wódka jest zimna, usta gorące. Że potrafi zagwizdać, udowodnił ostatnio na Stadionie Narodowym, uciszając pracujących robotników. Jerzy Dudek nie pojechał do Niemiec, nie pojedzie też Matti Cash, mówi dziennikarz Przeglądu Sportowego Łukasz Olkowicz. No ale właśnie, czy to jest niespodzianka? Tutaj mam wątpliwości. Matti Cash w klubie, a Matti Cash w reprezentacji, to jednak byli dwaj różni piłkarze i chyba zauważył to Michał Probierz, stąd nieobecność Kasza. Widziałem taki jego ładny wpis, gdzie wyraził wsparcie dla naszej kadry. Napisał, że będzie trzymał kciuki. Trzymać kciuki należy także za zdrowie kontuzjowanych Piotra Zielińskiego i Karola Świderskiego. W kadrze pojawi się debiutant, młodziutki Kacper Urbański z Bolonii. Ten wybór tłumaczy sam selekcjoner, Probierz. Czym przekonał trenera? Dobrą grą, bo nie ma co ukrywać, że dobrze grał, że reprezentował się dobrze i akurat też ma pewność siebie, bo nam brakuje czasami tej pewności siebie i akurat ja tam nie odbieram żadnych, jak ktoś tam czy publicznie mnie skrytykuje, czy publicznie coś powie, akurat jego słowa też były takie, że chciał pokazać się z dobrej strony, ale trzeba powiedzieć, że on za niego też przemawiało boisko i to jest najważniejsze. Może też zaskakiwać brak Dominika Marczuka, objawienia ekstraklasy. To jest zawsze bolesne dla trenera, bo kogoś musi pominąć, ale bardzo dużo zastanawialiśmy się nad Marczukiem. Uzasadniając, wzięliśmy tutaj Bereszyńskiego, który może grać na dwóch pozycjach, a wiemy, że gdzieś tam jeszcze też trochę się borykał Sebastian Walukiewicz z urazem i to też widzieliśmy wcześniej. Musieliśmy się zabezpieczyć pod kątem bardziej defensywnym i mamy ofensywnych zawodników tutaj i dlatego też braliśmy pod uwagę kogoś, kto w defensywie gra dużo lepiej i jakbyśmy w tym momencie go potrzebowali, to po prostu by wskoczył. Wybory po prostu były bardzo trudne. Z tej szerokiej kadry odpadnie jeszcze dwóch piłkarzy. Kim będą, to się dopiero okaże. To może na końcu oddajmy głos kibicom. W końcu to reprezentacja Polski. Narodowa. Do narodu należąca. Matti Cash swoim ostatnio tygodniami swoją ciężką pracą powinien być za Michała Skurasia, który nie zasłużył moim zdaniem na powołanie. Powinien być Jakub Kamiński za jakiegoś, nie wiem, za kogoś tam. Kogoś jeszcze twoim zdaniem brakuje? Kogoś z U21, bo naprawdę tam, no dobrze grałem w piłkę. Wszystko z git. Tak, nikogo nie brakuje, trener jest najbliżej zawodników, on decyduje. A Michał Probierz wzbudza wasze zaufanie? Tak, jest okej. Tylko mógł tego Mateusza Kasza, no mógł powołać, by było lepiej, ale jest okej. I bez Kasza damy radę? No właśnie, kurczę, nie wiem, ale myślę, że gotówka jest okej. Mateusz gotówka. Trochę słabo, że go nie ma, no ale wygramy i tak, bo tam... Mati powinien być na pewno, jest to bardzo dobry obrońca. Tak, powinien być. A panie co sądzą na ten temat? Słyszałam, że Matti Cash nie został powołany. Słyszałam, że jest dobrym zawodnikiem. No zdziwienie, chyba każdy był zdziwiony. No i co, no? Każdy strzeli po 3 bramki, 10-0 w pierwszym meczu. No i co, no? Wygrywamy i idziemy do domu, tak? No, z pucharem i ten, no i potem sprzedadzą na Allegro i jest okej. Okay. Gramy i wygrywamy. Kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! No, trzeba przyznać, że Adam Malecki napracował się przygotowując te relacje. 22 i 7 trójek. Czy państwu kogoś brakuje w kadrze powołanej przez Michała Probierza? A może nikogo? A może mają państwo zdanie na ten temat, czy wyjdziemy z grupy? Wiemy, że gramy z Holendrami, Austriakami i Francuzami. Będzie piekielnie ciężko. 22 i 7 trójek. Do godziny 18 zostało 27,5 minuty. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the rear. Oh, the plane start to śmiechy się tutaj zaczynają. Tak. Tłumaczymy, o co chodzi. To ja już wprowadzę. Mateusz, Linka, Sumita, Sumoka, jak to się wymawia? Sumita, Sumoka, obie formy są poprawne. Ja już mówię, o co chodzi. 13 medali przywieźli z Mistrzostw Europy nasi reprezentanci w sumo. Jeden z nich jest w naszym studiu. Gratulacje. Złoty medal, dziękuję, tak? Dziękuję. Który to już? To czwarty medal indywidualny w moim dorobku, ale złoty pierwszy. No to szczególny. Tak, najbardziej szczególny, no wywalczony. Ciągle tego złota mi brakowało w kolekcji i nareszcie jest. Ile walk po drodze do tego Mistrzostwa Europy? Pięć. Pięć i finałowa była piąta. Kategoria wagowa? Plus 115 kg. No to już doprecyzowaliśmy. Ale też mogą być zawodnicy, którzy ważą nawet 200 kg. Tak, tak, dokładnie. No to już jest jakby wszystko powyżej tych 115 kg, więc mogą być zawodnicy, którzy ważą 118 kg, albo tacy, którzy ważą 200 kg. No największy, z którym jakby skrzyżowałem kiedyś ramiona. Ramiona na dojo, to był ważący około 260 kg Gruzin. Oret. Ale teraz jest taki trend troszeczkę odwracający te kilogramy, prawda? Ci najlepsi sumici wcale już nie są tacy ciężcy. Tak, tak. No u nas w kategorii jakby jest jeszcze wielu zawodników ważących powyżej tych 160 kilo. No ja sam po sobie jakby zauważyłem, że jak jestem mniejszy, jestem bardziej zwinny, dynamiczniejszy, więc jakby to się przełożyło na, wydaje mi się, też na ten wynik, bo też zrobiłem test. Były czasy, kiedy ważyłeś 160 kg. Tak, tak, tak. No jeszcze niedawno, w zeszłym sezonie, tak, dokładnie w zeszłym sezonie startowałem z wagą 160 kg. A teraz ile ważysz? 140. Okej. Okay. No to nie widać, przyznam szczerze, muszę państwu powiedzieć, że nie widać po tobie, żebyś ważył 140 kg, naprawdę. No potężne chłopisko, co prawda, ale to wszystko jest tak proporcjonalnie ułożone. Te 2 metry chyba trochę jeszcze też zaburzają tą wagę, więc... Pewnie tak. To ja jeszcze wrócę do tych Mistrzostw Europy, no bo po to się tutaj spotkaliśmy, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło. 13 medali reprezentacji Polski. Drudzy byliście w klasyfikacji generalnej. To pokazuje... Na jakim poziomie jest sumo w Polsce? To pokazuje, jakie są tradycje? Tak, wydaje mi się, że a tak. A sport mało medialny. Bardzo mało medialny, też jakby wydaje mi się, że przez to, że nie jesteśmy dyscypliną olimpijską, co wydaje mi się, że zmieniłoby trochę jakby postrzeganie wszyscy sumo w ogóle. Tak, tak, tak, tak. Od tych niszowych dyscyplin sportu. Tak, tak, tak. No to jest chyba taki cel, do którego każda dyscyplina dąży. No jednak nie oszukujmy się, Igrzyska Olimpijskie są najwyższym laurem, jaki może spotkać z profesjonalnego sportowca. I wiem, że takie prace są, że jakby Europejska Federacja dąży do tego, żebyśmy stali się tą dyscypliną olimpijską. Mateusz, jak wyglądają najlepsi sumici z Europy w kontrze do najlepszych sumitów na świecie? Ciężko mi powiedzieć. W przeszłości, kilka lat temu miałem okazję być w Japonii i trenować z zawodnikami, którzy teraz aktualnie, jakby dalej śledzę ich kariery, jakby oglądam te zawody japońskie, startują w tej najwyższej lidze. I te 5 lat temu, kiedy tam byłem, wygrywałem z nimi, więc wydaje mi się, że mamy szansę, aczkolwiek no... Tam inaczej się trenuje, to jest trochę inna specyfika. U nas są chociażby te kategorie wagowe, które jakby odróżniają nas od nich i jakby każda kategoria ma swoje wady i zalety, jakby inną specyfikę walki, o tak to nazwę. To prawda, że w Japonii teraz najlepsi są Mongołowie? Tak, prawda. I że są celebrytami w Japonii, że związani są z japońskimi modelkami? Ogólnie sumici w Japonii są postrzegani jako bóstwa. Mhm. To jakby, to nie są zwykli ludzie. Ale czy bóstwo może pochodzić z Mongolii? Może. Oni z tego co wiem, jakby muszą mieć obywatelstwo japońskie, jak są jakby zatrudniani przez stajnie klub. Więc jakby oni są notabene Japończykami, nie? Tylko że... Na papierze. Na papierze, tak. Ale są najlepsi, jakby no też wydaje mi się przez to, że w Mongolii też są zapasy bardzo podobne do sumo i oni z tych zapasów wyłapują tych najlepszych i są jakby transferowani do Japonii po to, żeby być najlepszymi. Mateusz, wiadomo, sumo kojarzy się mocno z Japonią. Czy ty interesujesz się kulturą japońską przez to, że jesteś sumitą, sumoką? Tak, tak, tak, tak. No chociażby samo to śledzenie tych poczynań Japończyków na dojo. to jest, stało się moim takim hobby, lubię to robić, lubię oglądać. Miałem okazję być w Japonii, co też trochę pokazało mi tę kulturę, która jest zupełnie inna, więc nie wiem, czy jakby potrafiłbym się dostosować do tych tradycji, do tych jakby... Do tej kultury. Ale brałeś w ogóle pod uwagę wyjazd do Japonii na stałe, żeby zacząć utrzymywać się z sumą? Tak. Brałem, nawet miałem propozycję. I czemu z niej nie skorzystałeś? Miałem wtedy już 24 lata. Czyli byłeś bardzo młodym człowiekiem. W ich mniemaniu już nie. Aha, okej. Dlatego to też była taka trochę przeszkoda, jak dowiedzieli się, ile mam lat. To zaczęli kręcić nosem. Trochę tak, ale jakby dalej było to możliwe, z tym, że trochę za dużo już, wydaje mi się, miałem rzeczy poukładanych tutaj w Polsce i trochę żal było mi to zostawić. A też jak zauważyłem, zobaczyłem, doświadczyłem tego, jak traktowani są zawodnicy nowi w klubie, no to trochę jednak wydaje mi się, żebym tego nie mógł... No to słuchaj, musisz nam powiedzieć, jak są traktowani nowi zawodnicy, bo rzuciłeś tak weter, chcemy rozwikłać tę zagadkę. No, jakby wiecie, no jest wiele artykułów o tym, jak się traktuje zawodników sumo, jakby to jest dalej powiązane z tą ich tradycją. Tam normalnie na treningu, jakby trening trwa około 5 godzin niekiedy, zwłaszcza dla tych najmłodszych, dla tych, którzy chcą stać się lepszymi zawodnikami. No i faktycznie to jest trening no, wyniszczający. Oni tam do ostatniej kropli potu muszą ćwiczyć, robić wszystko na 100%. Muszą kłaniać się, jakby, ale nie wiem, czy to jest z kultury japońskiej wynika, kłaniać się starszym zawodnikom, jakby pomagać im spełniać ich polecenia, więc to trochę... Rozumiem, że te polecenia niekoniecznie muszą być związane ze sportem. Nie widziałem, nie spotkałem się z tym, ale na przykład jedzenie było przynoszone przez młodszych zawodników starszym do pokoi. U nas to wygląda zupełnie spokojnie inaczej. Tak. Jeszcze chcę przejść do tego klubu, w którym, który ty reprezentujesz, UKS Niedźwiadek Warszawa, i to wcale nie jest klub w Ursusie, bo to się tak nam wszystkim kojarzy, ale na pewno znany w Polsce. Tak, no jesteśmy... Jeśli chodzi o sumo. Jesteśmy czołówką polską, jesteśmy aktualnie najlepszym klubem w Polsce. Drużynowo też na ostatnich Mistrzostwach Polski jakby zdobyliśmy pierwsze miejsce, więc no mamy tych zawodników, dobre szkolenie, trenerów i wydaje mi się, że jesteśmy w czołówce i zostaniemy w tej czołówce na długo. I na zakończenie, Mateusz, dałeś znać w poprzednich wypowiedziach, że to jest twoje hobby. Czym ty się zajmujesz na co dzień? Z czego się utrzymujesz? Na co dzień pracuję w banku. Jesteś bankowcem, tak? Tak. Ekonomistą? Na razie. Tak. Na co dzień pracuję w banku, jeszcze nie wiem, jak będzie dalej. Aczkolwiek z wykształcenia jestem WF-istą, więc... Czyli masz dwa fachy w ręku. Tak można powiedzieć. Mateusz Linka był gościem trzeciej strony medalu, ekonomista, bankowiec, który robi karierę w sumo, mistrz Europy świeżo upieczony, życzymy. And when the getting get good, get about to get, gotta get better, get gone. Get lit. So pick the boys, we can move through this room. I know what to do, how they got to go. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Ooh, look. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you let them slip. Can't you come and dip? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my new wife. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. King, don't fade find a way to stay here with us. Genius, cast your pearls with you. So I plant my seed with a little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Mighty recital, it's vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, here I come. Don't fade away. Find a way to stay. There's some hits if you got grit, but you only get big. Let the getting get got grit. We are children of the light in the nighttime. About to get lit. Flame don't lose no light, but light another. Get lit. Mówiliśmy już o powołaniach Michała Probierza na Euro 2024. Powołania, które odbiły się sporym echem z tego względu, że Michał Probierz nie zrobił tego na Stadionie Narodowym, tylko zrobił to na polu golfowym. I w tej sprawie mamy telefon od naszego słuchacza. Pan Boniek powiedział, że mógł skład kadry ogłosić ze sklepu rybnego, a ja mu taką kontrę dam, że u nas jest taki sklepik rybny na Ligocie w Katowicach. Są takie piękne rybki i nawet niedrogie, a to wpływa bardzo na zdrowie. A Boniek tak ze sklepu rybnego, no nie wiem, czy mu tam się to smykło, czy tak, no lekceważy to wszystko, no. Obstawiamy, że mu się to smykło. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza z Katowic, a teraz wsiadamy na rower. Henryk Sytner przekonywał nas, że warto opowiedzieć o 62. małopolskim wyścigu kolarskim. Ponad 160 kolarzy uczestniczyło, więc posłuchajmy, co przygotował Henryk. Małopolski wyścig górski należy do najstarszych imprez kolarskich w Polsce. W tym roku zawodnicy wystartowali w nim po raz 62. Do rywalizacji przystąpiło 163 kolarzy z 29 grup. Na trasie witały ich tłumy kibiców i to już od startu w Krakowie. Rywalizacja rozpoczęła się od jazdy na czas. Dystans liczył wprawdzie tylko 1,4 km, ale trasa w Alei Wędrowników w Lasku Wolskim prowadziła cały czas pod górę i stanowiła nie lada wyzwanie dla kolarzy. Najszybszy był Węgier Marton Dina, który bardzo cieszył się na mecie, bo powtórzył sukces z ubiegłego roku, choć czas miał o 5 sekund gorszy. Wyprzedził minimalnie Michała Paluta i Luksemburczyka Iwana Centrone. W piątek kolarze wystartowali do 150-kilometrowego etapu z Koszyc Wielkich. Rywalizacja była bardzo ciekawa, dużo ucieczek, peleton rozerwał się na kilka grup. Zmieniała się też pogoda, zaczął padać deszcz, temperatura około 15 stopni. Gdy do mety było kilkanaście kilometrów, zaatakował Czech Michael Boros, uzyskał 40 sekund przewagi, ale doścignęła go 19-osobowa grupa na podjeździe pod górę Helm, gdzie znajdowała się meta. Tu po raz drugi w tym wyścigu popisał się szybkim finiszem Węgier Marton Dina i na ostatnich metrach wyprzedził Słowaka Lukasa Kubisa i Tomasza Budzińskiego, który został wiceliderem wyścigu. Wczorajszy etap prowadził z Wieliczki do Nowego Targu i liczył 148 km. Był jedynym, który nie kończył się podjazdem, co ułatwiło zadanie sprinterom. Kilka kilometrów przed metą zaatakowali Austriak Felix Ritzinger i Duńczyk Gustav Frederik Dahl. Peleton przyspieszył, ale nie dogonił uciekinierów, którzy z dwuminutową przewagą dotarli na metę. Na kresce szybszy był Austriak, ale Duńczyk mógł być zadowolony, bo objął prowadzenie w generalnej klasyfikacji i wyprzedził dotychczasowego lidera Martona Dinę, który był dopiero 25. Widzowie nie mogli narzekać na brak emocji. Dzisiejszy ostatni etap wygrał austriacki kolarz Ricardo Zoidl po solowej akcji na podjeździe pod Przechybę i zapewnił sobie końcowe zwycięstwo wyścigu. Najlepszy z Polaków Piotr Pękala dojechał do mety piąty, a w całym wyścigu zajął czwarte miejsce. To teraz o sporcie, w którym kombinowanie jest legalne. Sport, w którym można się zgubić na dobre, a bez mapy ani rusz. Czy już domyślają się Państwo, o jaką dyscyplinę chodzi? Dziś na Warmii skończyły się Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację, a za organizacją tych zawodów stał komentator skoków narciarskich i kolarstwa z Eurosportu Igor Błachut. Człowiek, dla którego orientacja sportowa to żywioł nadrzędny. Dużą przyjemnością jest oglądanie młodych w większości ludzi, którzy cieszą się z możliwości wystartowania w fajnym terenie, na ciekawych trasach, na dobrych mapach. No to są czynniki kluczowe w sportach orientacyjnych. No to przygotowanie interesujących tras, wymagających nawigacyjnie, w ciekawym terenie. Wydaje mi się, że ta okolica, ten teren spełnia te wszystkie kryteria. A mnie to bawiło! Mnie to bawiło! Reakcje, opinie zawodników wydają się to potwierdzać. Bartek Niewielski, jakieś życzyweczki? Sukcesy? Porażki? No, udało się na sprincie, piąte miejsce w elicie. Czy życiówka, to nie wiem, no bo tu Mistrzostwa Europy, a kiedyś się udało piąte miejsce zająć na Pucharze Świata, więc w podobnej stawce ci sami zawodnicy, no ale tutaj można powiedzieć, że ranga większa. Szkoda, bo medal w zasięgu. Naprawdę, zrobiłem jeden błąd na powiedzmy 30 sekund, może 25, a do medalu zabrakło 13. No, ale to znaczy, że wszystko przede mną. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że mogę brać udział w takiej imprezie. Anna Tkaczuk. Jest to największa impreza w ogóle w dotychczasowym moim życiu, więc nigdy wcześniej nie miałam możliwości, mimo mojego wieku, już niezbyt młodego. To jest to dla mnie ogromny sukces, że tu jestem. W tych sportach orientacyjnych, wytrzymałościowych, no to nie od dziś przecież. Nie od dziś, natomiast tak naprawdę sama z mapą zaczęłam biegać dopiero rok temu, bo wcześniej, jak to mówią, mięso armatnie, byłam ciągana za pozostałymi osobami w drużynowych rajdach przygodowych, no i tam nie nawigowałam, tam po prostu jeździłam, biegałam. Przyszedł czas, że postanowiłam, że sama trochę zacznę się w to bawić, no i jak widać, mój debiut tutaj na Mistrzostwach Europy nie jest super, nie jest rewelacyjnie, ale myślę, że to początki tej zabawy, więc może będzie lepiej. Odkrywasz świat nowy dla siebie? Tak, zdecydowanie tak. Odkrywam też to, że nawet w tak późnym wieku można jeszcze się uczyć, mieć frajdę z tego, co się robi i progres, i widzieć to, że ten progres jest, mimo że się nie ma 18 lat. Dzisiaj średni dystans, jestem 12. Lekki niedosyt, celowałem w dziesiątkę i wiem, że ta dziesiątka też była w zasięgu, no ale niemniej na pewno jestem zadowolony, bo tak całościowo to chyba najlepsze wykonanie, najlepsza impreza mistrzowska w moim życiu. Dosyć równa jazda, tempo jest szybkie, prawda? No oczywiście, jeżdżą na rowerze szybko, to są wytrenowani zawodnicy, ale jak sobie zdamy sprawę z tego, że oni nie mają powieszonych tasiemek, prawda? A więc jeszcze muszą kombinować, w którą stronę poruszać się z taką prędkością. No i to już daje blade wyobrażenie o tym, jaki oni prezentują poziom sportowy jako zawodnicy uprawiający tę konkretną konkurencję, tę konkretną dyscyplinę. Filip Janowski, miejsce 9 jak na razie. Tak. Tutaj zawahanie, że myślałem, że jestem 5 metrów wcześniej na innym skrzyżowaniu, więc podjechałem trochę do przodu. Zobaczyłem, że jestem już za daleko, cofnąłem się 50 sekund stracone. W innym miejscu wybrałem opcję cięcia jazdy przez las, a nie po drodze, i znowu tutaj trochę mnie przeniosło za bardzo na północ i znowu tam chyba 30 sekund na tym straciłem. Pojechałem trochę za daleko i próbowałem zrozumieć, co się ze mną dzieje, gdzie ja jestem. Co się dzieje wtedy, jak się nie zorientujesz, jak pomylisz? Trzeba się odnaleźć jakoś, jak się nie odnajdziesz, no to masz lekki problem, no co tu dużo powiedzieć. Jestem Damian Chyla, UKS Kometa Gliwice. Czym generalnie różni się rower od takiego zwykłego roweru górskiego, wyścigowego? No przede wszystkim my jeździmy z mapą, stąd potrzebny nam jest mapnik montowany na kierownicy, żeby móc nawigować. Mapnik ten możemy obracać, żeby mieć zorientowaną mapę, czy to do północy, czy bezpośrednio w kierunku, w którym się poruszamy. Zdarza nam się, że mapy musimy nieco poprzesuwać, gdy jest do dużego formatu niż mapnik, stąd wymiar mapnika też jest istotny. Kompas, ale wielu zawodników używa tego opcjonalnie. Grzegorz Nowak, zawodnik klubu UKS 7 Karumia. Ze względu na to, że nawigacja nie jest najbardziej skomplikowana, widać dużo elementów z drogi. Nie potrzebujemy obierać konkretnego azymutu, tylko po prostu poruszamy się po ścieżkach, więc na zakrętach sprawnie można sobie tą mapę cały czas ustawiać do siebie. Z rzeczy, którymi się różni jeszcze taki rower, no to wielu zawodników na dłuższych dystansach wozi ze sobą jakieś podstawowe klucze, ewentualnie pompkę. Po prostu, żeby jakkolwiek móc kontynuować na przykład trasę później.